Festiwal 2014. Największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca. Stadion Narodowy Warszawa. Bilety od 199 zł na eventim.pl. Patroni medialni TVP2 i Trójka. Program trzeci. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Będzie nowy proces Mirosława G. Sąd uznał, że trzeba ponownie zbadać 9 przypadków korupcji, o które oskarżyła lekarza prokuratura. Rosyjski ambasador przy NATO ostrzega, Moskwa jest gotowa podjąć odpowiednie kroki dla zagwarantowania bezpieczeństwa swoich granic. 2 godziny na zanurzenie, 16 na penetrację dna i 2 na wynurzenie. Do poszukiwania malezyjskiego Boeinga zostanie wykorzystana łódź podwodna. Doktor Mirosław G. znów zasiądzie na ławie oskarżonych. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował, że ponownie trzeba rozpatrzyć 9 przypadków, w których prokuratura oskarża kardiochirurga o korupcję. Sąd odrzucił też apelację jego obrońcy, co oznacza, że doktor jest już prawomocnie skazany za przyjęcie 18 łapówek. Wyrok Sądu Okręgowego to kompletna porażka obrony doktora G. Sąd uznał, że w tym przypadku dochodziło do korupcji, a materiał dowodowy nie był manipulowany, mówi sędzia Wanda Jankowska-Bebeszko. Doszło do wręczenia pieniędzy w przeważającej większości poprzez pozostawienie kopert z pieniędzmi na biurku na koniec wizyt. Poza tym sąd poparł apelację prokuratury, która wskazywała na 9 przypadków korupcji, w których doktora uniewinniono. Nie wystarczy powołać się na taki argument, że jeśli ktoś ma 700 zł renty, to nie może wręczyć korzyści majątkowej w wysokości 1000 zł. I te przypadki sąd rejonowy będzie musiał zbadać. Trzeba się procesować jeszcze raz. Mówi obrońca doktora G. adwokat Adam Jachowicz. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Sędzia Jankowska-Bebeszko mówiła też, że doktor G. dostał łagodną karę, bardziej odpowiednią dla skazanego za jeden przypadek korupcji niż 18. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przypomnijmy jeszcze, że w styczniu ubiegłego roku po 4 latach procesu dr G. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu za przyjęcie ponad 17 tysięcy złotych łapówek. Lekarz został uniewinniony m.in. od mobbingu wobec podwładnych. Moskwa ostrzega, że jest gotowa podjąć odpowiednie kroki dla zagwarantowania bezpieczeństwa swoich granic. Zapowiedział to rosyjski ambasador przy NATO Aleksandr Gruszko. W rozmowie z agencją Interfax podkreślił, że Rosję niepokoi zwiększanie się w pobliżu swoich granic obecności wojskowej paktu. Według Gruszki Rosja już dawno temu wyszła z zimnej wojny i nie zamierza tam wracać. Zaznaczył jednak, że Moskwa będzie brać pod uwagę zmianę konfiguracji wojsk NATO i odpowiednio reagować, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo. Rosyjski dyplomata skrytykował zapowiedzi Brukseli o rozmieszczeniu dodatkowych kontyngentów w krajach wschodniej Europy. Krajom NATO nic nie zagraża, a ryzyko wiąże się tylko z degradacją sytuacji na Ukrainie, do której może dojść z winy władz w Kijowie, które NATO wspiera materialnie i moralnie. Gruszko stwierdził też, że jeśli Brukseli zależy na deeskalacji napięcia, to niech zmusi władze w Kijowie do porzucenia przestępczych planów siłowego zdławienia pokojowych protestów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Białystok i proces mężczyzny oskarżonego o znieważenie polsko-hinduskiego małżeństwa. Małżonkowie wzięli udział w kampanii społecznej promującej tolerancję. Właśnie na tle plakatu tej kampanii Adam C. nakręcił film, w którym o Hindusie mówi, że jest ciapaty, a o jego żonie, że jest zdrajczynią białej rasy. Film umieścił w internecie. W trakcie procesu oskarżony nie krył niechęci wobec prezydenta miasta, który dziś zeznawał jako świadek. Adam C. sugerował, że to właśnie z powodu tej niechęci trafił do sądu. Prezydent przyznaje, że kontrowersyjnego filmu nie widział, ale zna sprawę z mediów. Nie pominął pan też mojej skromnej osoby w swojej wypowiedzi. Padło tam bowiem zdanie, zrobimy wszystko, by ludzie, którzy nie urodzili się w Białymstoku, tacy jak pan Truskolaski na przykład, wrócili tam, skąd przyjechali. W sprawie zeznawał też znajomy oskarżonego, który zapewniał, że Adam C. nie jest rasistą. Był osobą, która wiele razy była uprzednio skrzywdzona przez współczesnych neostalinowców, którzy fałszywie przypisywali mu rasizm, faszyzm i nazizm. Zawiadomienie do prokuratury złożył w tej sprawie nie tylko prezydent, także pokrzywdzenie oraz troje białostockich radnych. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W kościele nie ma miejsca dla przeciętnych księży, mówił dziś seminarzystom w Watykanie papież Franciszek. Nie ma miejsca dla przeciętności, która prowadzi zawsze do wykorzystywania świętego ludu Bożego dla swoich korzyści. Biada złym pasterzom, którzy wypasają siebie samych, a nie stado. Powiedzmy sobie prawdę, seminarium nie jest schronieniem dla naszych ograniczeń i psychologicznych wad, albo dla tych, którzy mówią, nie mam odwagi w życiu i szukam miejsca, które mnie obroni, mówił Franciszek i zastrzegał. Nie przygotowujecie się do wykonywania zawodu lub pracy w firmie czy biurokratycznej instytucji. Zdaniem papieża lepiej, żeby przeciętni kandydaci do kapłaństwa znaleźli inne zajęcie. Załogi samolotów i okrętów niczego nie znalazły, dlatego zaginionego Boeinga malezyjskich linii poszuka teraz mini łódź podwodna, bezzałogowa. Poinformował o tym szef australijskiej ekipy poszukiwawczej Angus Houston. Wszystko wskazuje na to, że maszyna wpadła do Oceanu Indyjskiego z 239 osobami na pokładzie. Łódź Bluefin 21 to żółta, 5-metrowej długości tuba ze śrubą napędową z tyłu. Waży 750 kg i może badać dno na głębokości 4,5 km. To właśnie z tej głębokości wcześniej zostały wysłane sygnały charakterystyczne dla czarnych skrzynek. Bluefin 21 wyposażony jest w sonar. Każda misja potrwa dobę. 2 godziny na zanurzenie, 16 na poszukiwanie, 2 na wynurzenie i 4 na skopiowanie danych. Mówił Angus Houston. Dodał, że poprzednia taka akcja, kiedy to poszukiwano zaginionego nad Atlantykiem samolotu linii Air France, trwała 2 lata. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Dzisiaj wieczorem siatkarki zagrają w drugim meczu finałowym Orlen Ligi. Chemik Police zmierzy się z Imperem Wrocław. We wczorajszym spotkaniu zawodniczki Chemika nie dały szans rywalkom, wygrywając gładko 3-0. Tym razem, jak zapewnia Dorota Medyńska, libero Imperu, wrocławianki zagrają lepiej, choćby wygrać, będą musiały wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Przegrana 3-0 to nie jest na pewno dobry początek, ale wiadomo, no nie gra się do jednego zwycięstwa, tylko do 3, więc wszystko możemy odwrócić. No na tym etapie każdy zespół walczy i trzeba tutaj swoimi wysokimi umiejętnościami zagrać i każdy punkt nie dość, że wyszarpać walką, to jeszcze pokazać wysokie umiejętności. Mecz pomiędzy Chemikiem a Imperem rozpocznie się o 20:30. Przed chwilą za to zakończył się pierwszy mecz o brązowy medal. Atom Trefl Sopot pokonał 3-1 siatkarki Tauronu Banimexu MKS Dąbrowa Górnicza. Brąz zdobędzie zespół, podobnie zresztą jak złoto, który pierwszy wygra 3 mecze. Miał przejść na sportową emeryturę, ale nie wytrzymał i już stawia sobie kolejne, najwyższe cele. Michael Phelps zapowiada, że zdobędzie złote medale na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Amerykański 29-letni pływak, 18-krotny mistrz olimpijski i 26-krotny mistrz świata już wrócił do treningu. Phelps po olimpiadzie w Londynie twierdził, że już nigdy nie wystąpi w zawodach, że nie cierpi zapachu chloru. Pierwszym startem słynnego pływaka mają być zawody w Arizonie pod koniec kwietnia, a potem w Rio. Zobaczymy, jak będzie. Barcelona nie ma już szans na zdobycie w tym roku piłkarskiej Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale została wyeliminowana przez Atletico Madryt. Klub Dumy Katalonii może pocieszyć się za to postawą swojej drużyny w rozgrywkach Youth Champions League, czyli rozgrywkach Ligi Mistrzów przeznaczonych dla drużyn młodzieżowych. Wygrała je właśnie Barcelona, która w finale pokonała 3-0 Benfica Lizbona. W Youth Champions League uczestniczą juniorskie drużyny klubów, które w danej edycji zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów. Mecze rozgrywają w takich samych grupach jak seniorzy. Wieczorem i w nocy może padać nie tylko deszcz, ale i deszcz ze śniegiem. Temperatura od +2 do +5 stopni. Jutro na zmianę słońce i przelotne opady deszczu. W górach może padać śnieg i dość silny wiatr. Do tego temperatura od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. I się teraz wypada i na święta będzie elegancko. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. Grzegorz Hoffman na stanowisku, dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysztof Ścierański i Ziemie Obiecane, to jest nasza płyta tygodnia? Była chyba. Jest. Dzisiaj poniedziałek. Krzysztof Ścierański. Przepraszam, Krzysztof Napiórkowski. W tej samej godzinie był i Napiórkowski, to i Ścierański. To się zgadza, Napiórkowski. I Krzysztof Napiórkowski, który śpiewa, razem z Markiem Napiórkowskim na tej płycie występuje, który gra na gitarze. Zgadza się. To jest rodzina? Chyba nie. Okay. Z tego, co wiem. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna.

Dobry wieczór, witam teraz Państwa już całkiem oficjalnie i oczywiście bardzo serdecznie. W programie trzecim rozpoczęliśmy audycję GH+. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie, a dzisiejszy program realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie i również przy komputerze czuwa jak zwykle Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dziś wyłącznie muzyka elektroniczna, no i będzie również konkurs związany z Orange Warsaw Festivalem, który tym razem będzie adresowany głównie do fanów grupy The Prodigy. To był fragment albumu Music for Jilted Generation, który w lipcu obchodzi swe 20 urodziny. Voodoo People, również utwór wydany na singlu wtedy i dotarł do top 20 w Wielkiej Brytanii. A teraz już od razu rozpoczynamy konkurs. Orange Warsaw Festival 2014. Do zespołu The Prodigy jeszcze w tym roku powrócimy, dlatego że, tak jak powiedziałem, w lipcu mija 20 lat od premiery płyty Music for Jilted Generation. Za chwilę muzyka z zupełnie innej płyty, ale najpierw pytanie konkursowe. Jak zwykle przypominam Państwu numer, pod którym czekamy na odpowiedzi SMS-owe. 73 533, 3 złote 69 groszy brutto to cena takiego SMS-a, a pytanie brzmi: który album grupy The Prodigy lubią Państwo najbardziej i dlaczego? Powtarzam, 73 533. Na odpowiedzi czekamy no mniej więcej do godziny 20:30-35 może. I raz jeszcze pytanie: który album The Prodigy lubią Państwo najbardziej i dlaczego? A teraz już rozpoczynamy płytę, która ukazała się w marcu, i dzisiaj wybrałem z niej aż 3 fragmenty, no ale to naprawdę godny album. Take my pants off. Use my socks. Smell my socks. Eat my face off. Eat my face off. Take my face. Give me your face. Give me your face. Maker. Tak się zaczyna najnowszy, siódmy album już siódmy album brytyjskiej grupy, przepraszam, amerykańskiej grupy Lions. Zespół, który częściowo jakby pochodzi z Los Angeles, to znaczy muzyce Angus Andrews z Los Angeles, ale tak naprawdę, znaczy poznali się w Los Angeles, ale zespół założyli już po przeprowadzce do na nowojorski Brooklyn. Angus Andrews to jest oczywiście postać pierwszoplanowa w tym trio, wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent. No i też prawdziwy frontman. Ja muszę przyznać, że grupa Liars chyba jeszcze nigdy nie sprawiła mi zawodu kolejną płytą i tak również jest w tym przypadku. To znaczy nie tylko zawodu nie ma, ale no, nie mogę powiedzieć, że jest miła niespodzianka, bo przyzwyczaili mnie do wysokiego poziomu artystycznego swoich płyt. Także ten najnowszy album Mess, taki jest jego tytuł, również jest interesujący. Bardziej elektroniczny od tych płyt sprzed kilku lat, no ale już poprzednia płyta, którą być może Państwo pamiętają, Wish You, sprzed paru lat była pełna elektroniki. To ten zespół zresztą przechodził bardzo różne koleje stylistyczne, od dance punku przez post punk, noise rock, taki bardziej klasyczny indie rock momentami. Zawsze było w każdym razie sporo eksperymentów na ich albumach. Teraz od tej poprzedniej płyty jest również bardzo dużo elektroniki. Można się tylko zastanawiać, jak będzie brzmiała ich kolejna płyta. Może, tak jak zażartowali w jednym z wywiadów, będzie to płyta akustyczna. Mask Maker za nami, a teraz utwór promujący całość na singlu, no nagrany naprawdę w tempie iście klubowym. Mess on a Mission. Fiction. Shut up! facts and fictions, fiction. Facts are facts and fictions, fiction. Facts are facts and fictions, fiction. Facts are facts and fictions, fiction. Facts are facts. Mass on a Mission, utwór singlowy z nowej płyty Tria Liars, tytuł albumu Mass. Jeszcze chwila z tym albumem, tym razem ballada elektroniczna. Pełna uroku, czy ciepła? Tu bym nie ryzykował takiego stwierdzenia, bo u Liars o ciepło ciężko, no ale zresztą proszę posłuchać. Can't Hear Well. Thank you. Jesteśmy już przy kolejnej płycie dzisiejszego wieczoru. Vermont. To jest utwór... Vermont to jest tytuł płyty i tytuł zespołu, no przepraszam, i nazwa zespołu, a właściwie duetu Danilo Plesow i Markus Vorgul. To są muzycy, którzy tworzą ten duet. Obaj to dosyć znani producenci i DJ-e, natomiast pod szyldem Vermont debiutują. I to był właśnie fragment ich debiutanckiego albumu. Teraz kolejny. Thank you. Przed chwilą mieliśmy do czynienia z niemieckim duetem Vermont, który nagrywa dla wytwórni Compact. Notabene dla tej samej, w której, nakładem której ukazują się płyty The Field. Analogowe syntezatory, taki klimat trochę krautrockowo-ambientowy, jak i Liebezeit notabene na perkusji gościnnie. Natomiast teraz już mamy do czynienia z Spy Corner Audio, Black Mill Tapes 1-4. To są nagrania z lat 2010-2014. To było najwcześniejsze z nich. Electronic Rhythm No. 4. Więcej o tym wydawnictwie za parę chwil, bo teraz Agnieszka Okrzańska. Teren. Kultura. Dziś będzie o książce, do której wracam od początku roku i zdaje się, że ta przygoda trochę jeszcze potrwa. Judith Szalański, autorka książki, wprowadza nas w świat odległych wysp, często z naszej perspektywy nieosiągalnych. Atlas Wysp Odległych to naprawdę wspaniała poetycka podróż na granicy literatury i kartografii. Ta forma zewnętrzna książki według mnie trochę nawiązuje do atlasu szkolnego i trochę jest aluzją właśnie do takich atlasów geograficznych, z jakich się uczyliśmy w szkole i potem w trakcie lektury oczywiście się okazuje, że tak nie jest. To nie jest atlas geograficzny, to nie jest podręcznik, tylko to jest bardzo subiektywny opis 50 wysp, na których autorka nigdy zresztą nie była, które zna tylko z książek. I tu dopiero zaczyna się przygoda odkrywająca prawdziwe sedno podróży. Szalański nie tworzy czegoś na kształt przewodnika, okrojonego zbioru faktów i informacji. Wręcz przeciwnie, bardzo wnikliwie, subiektywnie dobiera historię, tworząc takie literackie miniatury na temat 50 wysp, na których, jak możemy przeczytać w podtytule, nigdy nie była i nigdy nie będzie. Już we wstępie autorka odkrywa karty i opowiada osobistą historię powstania książki. Ona opowiada taką historię o mapie wyspy nieopisanej, którą znalazła w pewnej książce. I właśnie ta mapa wyspy, która była taka zupełnie poza kontekstem geograficznym, można powiedzieć, w tym sensie, że nie wiadomo, co to była za wyspa, nie była ona opisana, nie wiadomo, gdzie się znajduje. Właśnie ta mapa wyspy, która nie wiadomo, czym jest, zainspirowała ją do zgłębienia tematu, do intensywnej lektury. Mówi Tomasz Ososiński, autor tłumaczenia. Bo ona bardzo intensywnie się zapoznawała z historią różnych wysp. Ponad rok spędziła w bibliotece w Berlinie, badając różnego rodzaju źródła. I właśnie ta książka jest wynikiem, sprawozdaniem, można powiedzieć, z tej podróży, którą odbyła w bibliotece, którą odbyła na papierze. I niezwykłość tej książki ujawnia się zaraz po wprowadzeniu. Idąc dalej, odkrywamy już opisy 50 wysp rozsianych na 5 oceanach. Efekt naprawdę ogromnej pracy nad materiałami historycznymi i także pracy nad faktami naukowymi. A to wszystko ujęte w pobudzające wyobraźnię literackie miniatury. Tak, to jest bardzo szczególna forma, jaką ona się posługuje. Na temat każdej wyspy pisze mniej więcej stronę tekstu i te opisy mają bardzo różny charakter. To są czasami krótkie eseje, czasami takie bardzo poetyckie impresje, czasami bardziej o charakterze faktograficznym zapiski i wszystkie one z nich są bardzo krótkimi tekstami w stosunku do tego, co można by napisać o danej wyspie. Czytelnik nie dowiaduje się wszystkiego o wyspie, tylko dostaje taką krótką scenkę albo krótki opis albo jakiś fragment historii. I to prowokuje też szczególny rodzaj lektury tej książki. To się wolno czyta. To wynika właśnie z tej formy, którą autorka się posługuje. Czytelnik właściwie jest bardzo silnie prowokowany do uzupełniania sobie tych informacji na temat poszczególnych wysp, czy jakiegoś wyobrażania sobie co najmniej, albo właśnie jednak też szukania w źródłach dalszych ciągów tego, o czym autorka mu opowiada. Atlas otwiera opowieść o Wyspie Samotności leżącej na Oceanie Arktycznym, a zamyka miniatura o Wyspie Piotra I. My odwiedzimy teraz Polinezję Francuską i przeniesiemy się na 72. stronę książki. A tam? Taka historia o wyspie Rapa Iti i o języku, który się przyśnił. Tam jest mowa o młodym chłopcu, który dorasta w Europie i w dosyć wczesnym wieku zaczyna mieć regularnie sny, w których mówi się do niego w pewnym języku, którego on nie rozumie, ale którego z czasem jest w stanie się nauczyć. I po 30 latach zaczynają się tą historią interesować naukowcy, zaczynają badać ten język, nie są go w stanie zidentyfikować. W końcu udaje się przez zupełny przypadek znaleźć osobę, która mówi w tym języku. To jest kobieta, okazuje się, że pochodzi z jednej z wysepek polinezyjskich. No i historia kończy się tak, że mężczyzna żeni się z tą kobietą i wyjeżdżają razem na tą wyspę, właśnie z której ona pochodzi, w której mówi się w tym wyśnionym przez niego języku. To tylko jedna z 50 historii, które wydobywa dla nas Szalański. Warto sięgnąć po więcej, bo Atlas Wysp Odległych wydany u nas przez wydawnictwo Dwie Siostry to naprawdę znakomity materiał do marzeń. Polecam. Thank you. My Corner Audio to jeden z szyldów, za którymi ukrywa się Brytyjczyk Martin Jenkins, producent, DJ. Nagrywa już od ładnych kilku lat. Pi Corner Audio to tylko jeden z jego pseudonimów. The Head Technician, The House in the Woods to kolejne dwa. Jest ich jeszcze więcej. W najbliższym czasie będzie można go zobaczyć i posłuchać, jak supportuje grupę Mogwai w trasie. Black Mill Tapes od pierwszej do czwartej części, za nami Electronic Rhythm No. 4 i Electronic Rhythm No. 5. Teraz na zakończenie tej części programu Count No Stop. I jeszcze przypomnę pytanie konkursowe. Który album grupy The Prodigy lubią Państwo najbardziej i dlaczego? 73533. Tu czekamy na SMS-y z odpowiedziami. Thank you.